Det holder tørt over det meste af landet, men det er fortsat skyet og også diset jævnt til hård vind fra sydøst og mellem 2 graders frost og 1 grads varme. I aften og i nat skyet, og i de nordlige og østlige egne efterhånden sne og snefyning rigtig mange steder. Temperaturer mellem 2 og 5 graders frost. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 6 minutter over 5. Du lytter til vores aktualitetsprogram om eftermiddagen, 24/7 eftermiddag. Om 1 minut, der har jeg et interview, og jeg ved ikke, hvem det er med, og det bliver rigtig spændende. Men jeg ved, det skal handle om DONG og det samråd, der lige er slut. Bjarne Corydon, han har siddet og svedt hele dagen inde i Folketinget for at svare på en masse spørgsmål. Og det overordnede er, Bjarne Corydon, hvorfor vil du sælge 19% af DONG til Goldman Sachs? Nå, vi prøver at ringe en masse politikere ned lige nu, ved jeg. Og en anden historie, som vi har her i løbet af den næste time, ja, det handler om e-cigaretter. Det er nemlig sådan, at Sundhedsstyrelsen har været ude og sige, at man egentlig ikke burde ryge e-cigaretter inden døre. Det burde faktisk være forbudt. Vi tager en debat med Socialdemokraternes sundhedsordfører senere i timen, men jeg vil også meget gerne høre, hvad du siger. Du kan sende mig en sms på 42 600 24 7. Jeg kan da lige læse et par stykker op, for jeg har fået en del. En skriver, e-cigaretter bør forbydes som anden tobak. Alle andre giftstoffer forbyder man hysterisk. Og det skriver Arne fra Malling. En anden skriver simpelthen kort og godt 2 ord. Forbyd diesellås. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og vi forsøger som febrilske at få kommentar fra det her samråd, der har været i dag med Bjarne Corydon, men ingen tager faktisk telefonen. Det er de jo også kun lige slut. Det er lige slut. De står på gangen og har rigtig travlt. Det er fint nok. Men vi har fået en anden politiker med på med i røret, og jeg kan sige velkommen til Flemming Møller Mortensen. Goddag med jer. Goddag. Tak fordi du vil være med. Det vil jeg gerne. Og det er jo dig, der er sundhedsordfører for Socialdemokraterne. Og så kan vi jo lige så godt bare tage den her med e-cigaretter med det samme. Lad os gøre det. Synes du, at vi skal forbyde e-cigaretter på i virksomheder, for eksempel? Og ryge indendørs i virksomheder? Jeg vil sige, dem, der ved bedst her i landet, det er Sundhedsstyrelsen. Dem lytter jeg til. De er landets øverste sundhedsmyndighed. Og de har lyttet til sagen, og de har lyttet til de mange røster, der har været. Men mest af alt så har de kigget på, hvad er der rent faktisk af videnskab og forskningsresultater på det her område. Og der står vi altså stadigvæk for svagt. Jeg ønsker virkelig, at vi hellere i morgen end i overmorgen får væsentligt bedre resultater. Og indtil vi har nogle rigtig fyldestgørende resultater om, hvor skadelig e-cigaretrygning eventuelt må være, så synes jeg, at Sundhedsstyrelsen gør det helt rigtigt i at sige, at det skal man også fraholde sig med at gøre indendørs. Okay, der, hvor man kan påvirke andre. Ja, yes. Der, hvor man kan påvirke andre, det er jo derfor, vi har en rygelov. Det er jo fordi, den skal sørge for, at andre ikke bliver udsat for skadelig påvirkning. Altså, du må have lov til at ryge alt det, du vil derhjemme, og du må ryge alt det, du vil under åben himmel. Men der, hvor det kan påvirke andre i negativ retning, der skal man udvise et hensyn. Og derfor har vi også en lov. Ja, men og det er jo derfor, vi ringer til dig. Det er jo for at snakke om det her med love, Flemming, ikke? For det er jo dig, der sidder og rækker hånden op, når man skal lave en lov. Ja. Og du er endda socialdemokrat, det vil sige, at det er for det regeringsbærende parti, ikke? Så spørgsmålet til dig er, vil du lave en lov, som vil forbyde brugen af e-cigaretter indendørs i virksomheder, for eksempel? Jeg forstår ikke, hvorfor du siger virksomheder, fordi vi har en lov, der siger, at det ikke er tilladt at ryge på arbejdspladser. Ja, det her, det er jo e-cigaretter. Gælder det der? Det er godt klart. Nej, det gælder ikke nu. Men Sundhedsstyrelsen er jo kommet med nogle anmærkninger nu, som siger, at de synes, man skal lade være med at ryge indendørs, også selvom det ikke er tobaksrøg, men e-cigaretter. Og det er fordi, de siger, der kan være alt for stor risiko, og der kan være risiko ved at påvirke andres helbred ved, at der er nogen, der ryger e-cigaretter. Derfor lytter jeg til Sundhedsstyrelsen. Men hvordan skal det så forstås, at den lov, der er nu, mener du faktisk, dækker over et forbud for e-cigaretter? Nej, det gør den ikke. Lovgivningen siger, at den rummer ikke e-cigaretter. Men det Sundhedsstyrelsen siger i dag, det er, at de anbefaler, at man heller ikke ryger e-cigaretter indendørs, fordi de anser, at det for kan være farligt. Ja. Og vil du følge den anbefaling og lave en lov mod e-cigaretter? Jeg vil ønske, at vi får mere viden i morgen. Og grunden til, at jeg vil det, det er, at jeg vil faktisk ønske, at vi kunne få dokumentation for, at de rigtige væsker i e-cigaretter kan være uden fare for helbred, hverken for dem, der indånder det, eller dem, som er i omgivelserne. Altså, men det ved vi ikke. Men nej. Det ved vi ikke spor. Grunden til, at jeg vil ønske, at vi får det svar, det er, at jeg vil faktisk rigtig gerne kunne gå ud som sundhedsordfører og sige til rygerne, at tobaksrøg, lad være med det skidt. Det dræber 14.000 danskere om året. Ryg i stedet for nogle væsker i jeres e-cigaretter, det er uskadeligt. Men der er vi altså desværre bare ikke endnu. Og derfor kan jeg ikke stå og anbefale e-cigaretter. Det kan jeg risikere, at det viser sig, at der er meget store sundhedsskadelige virkninger ved den. Nej, for der er meget tvivl, ikke, nu her om, er det sundhedsskadeligt, er det ikke? Hvad med den passive dampning, kan man sige det? Jeg ved ikke, om man kan kalde det for rygning. Men så mens der er den her tvivl, Flemming Møller Mortensen, mens vi er i tvivl, det kan jo sagtens være, at vi er i tvivl i nogle år endnu jo. Vil du så forholde dig passivt og tillade, at man ryger på arbejdspladserne e-cigaretter indendørs? Jeg vil gøre to ting. For det første så vil jeg lytte til Sundhedsstyrelsen og sige, at deres anbefalinger, det er dem, vi skal sørge for at gøre noget for at få folk til at forstå og efterleve. For det andet, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for, at vi får mere viden på det her område. Og hvis vi får viden, som siger, at e-cigaretter er skadelige, sundhedsskadelige, både som i forhold til at være den passive part og være den der bruger e-cigaretterne, så er jeg villig til at lave lovgivning på det her område. For vi skal på nøjagtig samme måde som med tobak naturligvis ikke skabe de lette rammer for de stoffer, som måtte vise sig at være farlige for dem, der bruger dem. Flemming, vi har jo sms'en åben, og man kan skrive sms'er ind til mig her i dag og deltage i den her debat. Og spørgsmålet er, burde det være forbudt at ryge e-cigaretter indendørs? Og sms'en er 42 600 24 7. Der er en, der har skrevet ind her. Husk, når I taler med Flemming Møller Mortensen, og det er jo dig, at han tidligere var salgschef for Novartis, der blandt andet producerer nikotinel, og det er jo det her tyggegummi. Og det er et firma, der ser e-damp som den største konkurrent. Er det rigtigt? Om hvad er rigtigt? Om du var tidligere salgschef for Novartis? Det kan jeg ikke benægte. Der okay. Har jeg arbejdet, inden jeg kom i Folketinget. Men at rode min fortid sammen med den her, hvor jeg nok må sige, at en af dem, der har talt skarpest for at få mere forebyggelse i vores sundhedspolitik, der må være en eller anden person, som har sendt den sms, som har et eller andet horn i siden på mig, eller selv har en særinteresse. Jeg har i hvert fald ingen særinteresse til medicinalindustrien. Okay. Det ved alle, der kender mig. Så lad os skyde den ned med det samme. Jeg siger, den dag, hvor vi måtte vide om e-cigaretter, altså væskerne, og her taler vi jo altså om mange, mange forskellige væsker. Nogle er kontrollerede og har varedeklaration. Andre er blandet ude i baglokalet og kan måske indeholde dieselolie eller terpentin. Det er et fuldstændig ureguleret marked, og det mener jeg slet ikke forbrugerne i Danmark kan være tjent med. Men når vi ved noget mere omkring de skadelige virkninger af e-tobak eller e-cigaretter i det hele taget, så mener jeg, at vi politikere på Christiansborg skal drøfte de forskningsresultater og så finde ud af, om vi skal lave lovgivning, eller vi ligefrem skal sende Sundhedsstyrelsen i byen for at anbefale e-cigaretter. Det kan godt være, hvis det viser sig ikke at være sundhedsskadeligt, så er det det, jeg vil tale for. Og hvis det er sundhedsskadeligt, så synes jeg, vi skal lave lovgivning på området. Men i øjeblikket ved vi ikke noget som helst. Tyskerne er dem, der har forsket mest indtil dato. Og jeg ønsker, som sagt, at vi gerne i morgen måtte få nogle rigtig, rigtig grundlæggende og gode oplysninger på området, som vi også politisk måtte kunne bruge. Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokraterne, tak fordi du er med. Lad mig lige prøve at spørge dig om sidste ting her til sidst. Ja, skal vi kalde det for rygning, når man damper på en e-cigaret? Er det rygning eller dampning? Hvad synes du, man skal kalde det for? Jeg tror ikke, man kan kalde det rygning. Jeg tror, man kan sige brug af e-cigaretter, og det er et spørgsmål om, at man damper væskerne. Men dampen kommer jo også ud i ens nærmiljø. Så derfor, hvis man taler om passiv dampning i stedet for passiv rygning, så tror jeg godt, man kan det. Men det må forskerne også blive endnu klogere på. Flemming Møller Mortensen, tusind tak, fordi du var med her i 24/7 eftermiddag. Selv tak. God arbejdsløst. I lige måde. Og jeg skulle nu have forbindelse til Stine Brix fra Enhedslisten. Velkommen til programmet. Tak for det. Stine, du har jo siddet der til det her samråd i dag, og det trak jo lidt ud. I gik tre kvarter over tid, cirka. Jeg er ikke sikker på, at der var sat tidsgrænse på, men det var i hvert fald et rigtig langt samråd. Det er helt rigtigt. Jeg tror, vi brugte næsten 4 timer. Og du er jo finansordfører for Enhedslisten. Og I havde jo kaldt Bjarne Corydon i samrådet for at få svar på nogle spørgsmål omkring det her med, at han har tænkt sig at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs på torsdag. Hvad var det, du spurgte ham om? Vi spurgte Bjarne Corydon, om han ville være med til at tage en time-out, som det har været formuleret i offentligheden, i forhold til at træffe den her beslutning allerede på torsdag. Det er jo sådan, at der her bare de seneste par uger, og også i dag, hele tiden kommer nye oplysninger frem omkring den aftale, som Finansministeriet har lavet med Goldman Sachs, og i øvrigt om Goldman Sachs måde at arbejde på og bruge skattely på. Samtidig har vi en række danske pensionskasser, som nu siger, at de er interesseret i at udgøre et alternativ og også kan matche nogle af de ting, som Goldman Sachs har tilbudt staten. Og derfor synes vi, det vil være rigtig klogt, hvis staten og finansministeren tog en pause, så det var muligt at afsøge nogle af de uklarheder, også var muligt at afsøge, og der var nogle alternativer. Og hvad sagde han til det? Så det gik han vel med til, Bjarne Corydon? Det gik han ikke med til, Bjarne Corydon. Han fastholdt, at han ville gennemføre beslutningen på torsdag. Og hvad synes du om det svar? Jamen, det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Jeg tror, det ville være langt bedre for Folketinget at træffe en beslutning på et grundlag, som var mere oplyst end det, vi har for øjeblikket. Og jeg tror også, at det vil give en bedre beslutning på sigt for Dong og for Danmark og for vores klima og miljø, hvis vi gik endnu mere grundigt til værks og undersøgte muligheden for at finde en alternativ investor. Men det kræver lidt tid. Det kan ikke lade sig gøre på den korte tid, der er tilbage. Og derfor synes jeg, at regeringen skulle have benyttet sig af den mulighed, at den aftale, man nu har, ligger forløbigt med Goldman Sachs, altså som venter på, at Folketinget skal godkende det, at den aftale har man helt frem til den 29. august. Så det er jo sådan set ikke der, at der er noget problem i forhold til at bruge lidt mere tid på at behandle den her sag. Stine, I spurgte, om han ville tage en time-out, så sagde han nej, men I var jo derinde i 4 timer til det her samråd, så I må have spurgt om nogle flere ting. Kom der noget spændende frem, synes du, i det, han sagde? Ja, det er klart, vi har spurgt til rigtig mange forskellige ting, både i forhold til aftalen, i forhold til Goldman Sachs, i forhold til regeringens strategi, i forhold til at undgå skattely. En af de ting, som jeg synes var overraskende, og en overraskende nyhed, det var, at finansministeren svarede, at i Finansministeriet har man kendt til, at Goldman Sachs vil benytte sig af modellen med skattely på Cayman Island i noget tid, men man har ikke fundet det relevant at oplyse Folketinget om det. Samtidig så ved vi, at i Skatteministeriet, der fører man for øjeblikket en retssag ved de danske domstole for at forsøge at få underkendt den form for konstruktion, som er fuldstændig parallel til den, Goldman Sachs vil benytte sig af. Altså, så vi har en situation, hvor at man på den ene side synes, det er irrelevant at bare køre videre med en investor, som benytter sig af skattely på Cayman Island via Luxembourg, og på den anden side en anden del af regeringen, som altså forsøger at få den slags gjort ulovligt. Det må man jo sige er meget specielt. Hvor lang tid har han kendt til den her skattely-konstruktion, sagde han det? Det er Bjarne Corydon oplyst, at det kom frem i slutningen af forhandlingerne med Goldman Sachs, og hvornår slutningen af forhandlingerne præcis var, ved jeg ikke. Men det, der i hvert fald står klart, det er, at man har vidst det på det tidspunkt, hvor man har skrevet selve det aktstykke, som er det, Folketinget skal tage stilling til. Og der fremgår det ikke. Man har også vidst det alle de gange, man har svaret på spørgsmål, hvor der blev spurgt ind til skattely. Fordi vi har jo hele tiden vidst, at det var et selskab i Luxembourg. Det, der er det nye, det er, at det selskab så er ejet bagved af 5 skuffeselskaber i Cayman Island og i Delaware. Men den oplysning har man altså ikke fundet relevant at oplyse Folketinget om. Og det synes jeg da er temmelig specielt, må jeg sige. Var der andre interessante svar i dag fra Bjarne Corydon, synes du? Det er da bestemt interessant at høre, at finansministeren ikke synes, det er relevant at tage stilling til, hvilket selskab Goldman Sachs er, og man ikke har fundet det nødvendigt på den måde at undersøge, hvilke aktuelle sager, der føres mod Goldman Sachs i f.eks. USA, og hvilke skandaler firmaet har været involveret i. Jeg vil nok mene, at i en hvilken som helst anden sammenhæng, hvor at en virksomhed eller et aktieselskab skulle have en ny investor, man vil interessere sig for den nye investor, hvem de er og hvad de vil og hvordan de normalt arbejder. Men det har man altså ikke synes har været relevant i den her sammenhæng. Og det synes jeg da også i sig selv er et påfaldende svar. Tak fordi at du var med, Stine Brix. Velbekomme. Finansordfører for Enhedslisten. Russisk roulette. Stedet, hvor intet er helligt, og alt er til debat. Hver onsdag formiddag fra 10 til 12. Hvis vi ikke lægger bånd på os selv en lille smule, så vil det komme til trusler, overfald. Det vil blive en heksekedel herhjemme. Hør meninger fra alle dele af samfundet, når Russi inviterer samfundsdebattører til debat. Hvis Feruze gerne vil pisse på Koranen 20 gange i træk, så synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller spørgsmålet, er det en god idé, og hvad får samfundet ud af det? Du kan også deltage som lytter, for der er plads til alle, og alt er til diskussion. Hvordan staver du det der punk, eller punk, eller hvad? Punk, altså P-U-N-K-F-I-N-G-R, en punkfinger. Ah, okay. Ja. For knap 2 timer siden, der gik modellerne hen over catwalken til det første show i den københavnske modeuge. Men designernes kjoler og bukser, ja, det er faktisk kun en lille del af det interessante ved de næste 5 dages fashion show. Det mest spændende, ja, det foregår i høj grad uden for scenerne. Sara Iben Albjerg, vores kulturredaktør, tog med til åbningen af den københavnske modeuge. Normalt er gule gamascher, leopardjakke og hvidt afrohår ikke det helt typiske antræk på en eftermiddag i januar, men det ændrer sig her under modeugen. Selvom arrangementets kerne er de shows, der viser udvalgte designs af hotte navne, så foregår de vildeste ting i stigende grad på tilskuerrækkerne. Det er her de unge blogger, de ukendte skuespillerinder og så up-and-coming musikere forsøger at gøre sig bemærket. Men der er selvfølgelig undtagelser, det ved moderedaktør på magasinet Cover, Chris Petersen, der sidder på en af showets første rækker. Altså, det er simpelthen for koldt for mig at blive vist frem i dag. Det må jeg indrømme. Når det er sommer, synes jeg, det er meget lettere. Men jeg har det også lidt, at jeg tror for mange, at for kendiserne og for bloggerne, der er modeugen sådan et sted, hvor du bliver vist frem. Det er modeugen, hvor du bruger det til at brande dig selv. Men jeg tror for os, der arbejder i det, der er det sådan et, vi bruger sgu mere vores energi på deadline og så måske toner selv lidt ned her, fordi så er der andre tidspunkter, hvor vi larmer mere. Men altså, når det er vores blade, der er i fokus. Her er det designerne og de folk, vi skal kigge på, og ikke så meget os selv. Du sagde før, at der var nogle af bloggerne, der brugte det her som en scene til at promovere sig selv, eller ligesom style sig og skille sig ud. Kan man overhovedet det i den her sammenhæng? Det kan man jo. Det er fordi, at her, at i forhold til social media, så er modeshowet jo der, hvor man kan sige, skuespillerinderne, altså bare i dag, der har vi set, hvad hedder det, Christiane sidder herovre i hjørnet, du har Shirley sidder her, Kat Danneskjold, prinsesse Alexandra, de går jo ud for at blive set, for at være en del af den verden, som moden har skabt. De går også ud, så har de deres nye tøj på, og der bliver taget billeder af dem, og det er sådan, de bygger deres brandprofil op her. Fordi at, for eksempel Christiane er et ret godt eksempel, nu mere hun ligesom bliver indblandet i moden, nu højere priser kan hun også få, når hun får lavet en ny kampagne, eller det er jo fordi, hun er moderne, at hun også får en kampagne for Tom Chokolade, som hun har haft, eller for den der Pantene Pro V, eller hun har været inde for topmodel. Så de bruger jo den her måde som platform for det, til at vise det frem. Ikke? Men bloggerne gør det samme, fordi her der samles de jo også, og så går de jo så hele vejen her og møder hinanden. Og på en eller anden måde kan man godt se sådan en måde lidt som sådan en mini-olympiade for bloggerne, fordi det er der, de sådan, ligesom, altså, det er der, de går sådan helt ekstremt. De er ude at låne tøjet ved modehusene. De finder alt det bedste frem, og så løber de rundt og tager billeder af sig selv og hinanden. Så det er jo sådan en konkurrence, der ligger i det der social media. Altså også der med hele det med hashtag-ting. Hashtag Copenhagen Fashion Week, der vil du også kunne se, hvis du trykker ind på den, så er det jo også alle de her piger, der ligesom bruger sig selv der. Så det er jo sådan en begivenhed, som jo er en stor social begivenhed for dem. Jeg kigger mere på det, fordi det er jo sådan noget, jeg skriver om, og jeg synes det er sjovt. Og jeg bruger det til også at finde ud af, hvem er det af de piger, der ligesom er derude, eller kvinder derude, der er hippe lige nu, og hvorfor skal man tage fat i hende? Det var blandt andet efter et show her for 2,5 år siden, at vi valgte at putte Christiane på forsiden, da hun var sådan helt ung og ikke rigtig havde lavet nogen af de seje ting endnu. Men hvor vi bare havde set hende til mange af de her shows, så vi var sådan et, lad os prøve, og det kunne være sjovt. Det var faktisk også her, det var til Stine Gøjer show for 4 år siden, at Medina sang en single. Og Medina på det tidspunkt, der var hun en, som der ikke var nogen i modebranchen, der rigtig ville røre ved. Så synger hun, hvad havde det, kun for dig på til Stine Gøjer show. Og der var vi sådan lidt, okay, bum, nu tager vi hende. Nu kører vi. Og så kører vi på med hende, havde vi på forsiden måneden efter. Fordi man så ligesom kan fornemme, hvor vi er på vej hen. Eller hvem er det, folk synes er interessant. Er der en her, du kan se, der, som jeg bør gå hen og snakke med? Som er interessant, som du har lagt mærke til? Men du kunne jo godt se, om du kunne få et citat fra Alexandra. Det kommer til at være the money shot for den her mode. Hun står lige derovre i hjørnet, hende med en kort, hende der er lidt lav, og står om bagved hende med en turkis jakke. Det er hende alle ser og hører alle billedbladet. De venter kun for, at hun kommer ud, så de kan få hende til at sige, hvad hun synes om kollektionen i dag. Så nu går jeg derhen. Ja, det er slet. Ja. Altid. Jamen, så vil jeg bare starte med at høre... jeg sætter mig også lige ned lidt lettere. Hvad synes du om kollektionen og det, vi så her? Det var meget elegant. Der var nogle afdæmpede farver, men det er selvfølgelig, fordi det er efterår og vinter, der kommer nu. Der var skønne, skønne lange kjoler, synes jeg. De var meget, meget klædelige. Jeg talte med Chris Petersen om, at selve modenugen i sig selv også er et fashion show, og alle ligesom styler sig op, og man kigger på de andre deltagere. Får du også det ud af det, eller er det mere det, der foregår her på gulvet? Nu er det hele så mørkt, og man kigger på, modellerne, der går med det flotte tøj. Men selvfølgelig er det din mulighed at hilse på hinanden, og det er en stor kom sammen, når man ved, at hele byen er ved den anden ende, når der er modeuge. Der er en god stemning i byen, restauranterne er fyldte, og man er glade, og der kommer mange udlændinge også til byen. Så nej, jeg synes, det er meget godt, at vi kan vise København fra den side. Tusind tak. Tak. At bloggere og almindelige gæster på modeugen får en stadig større rolle, er også noget arrangørerne af Copenhagen Fashion Week har bemærket. Det understreger Eva Kruse, der er leder af både modeugen og det såkaldte Fashion Institute. Jamen, det er det jo blevet mere og mere. Altså, sociale medier, de fylder jo nærmest snart mere end Radio 24/7 og alle mulige andre etablerede medier. Så det er det da i høj grad. Og man kan sige, vi har sådan set også selv været med til fra modeugens side at prøve at stimulere det, at det også bliver en kulturel festival og noget, der foregår i hele byen igennem det, vi kalder Copenhagen Fashion Festival, som er hundredvis af aktiviteter på gadeplan, hvor borgerne også kan være med. Og det handler meget om at gå ud og få shoppingoplevelser og modeoplevelser og klæde sig fedt på og gå i byen og feste med modefolket der i byen. Men handler det også om, jeg tænker, når du sidder her, kigger du også lige så meget på, hvem der sidder på den modsatte side af gangen på tilskuerpladserne og bemærker deres stil? Helt sikkert. Jeg scanner lige, hvad jeg kan nå rundt omkring og samler tips og idéer. Og det kan man jo også se, at det efterhånden er lige så meget bloggerne og redaktørerne og alle de her, som bliver fotograferet på den røde løber. Fordi de ikke alene er dem, der ligesom skriver og dækker, men også i sig selv er små omvandrende modehistorier. Hvad har du selv på i dag? I dag har jeg Malene Biver på. Ja. Fra hendes nye forårskollektion. Og det er sådan, jeg har valgt nogle af de elementer, som ikke er for forårsagtige, fordi det er dalt med råkoldt endnu. Men du har en bluse på, der er rød, hvid og blå. Og på den måde skiller du dig faktisk lidt ud, lægger jeg mærke til. Alle er jo stort set i sort til sådan en mode. Ja, sort og gråt og hvad vil man. Vi er jo sådan set også stadigvæk i vinteren. Men jeg har sorte bukser på. Men jeg skulle lave noget tv tidligere. Jeg synes, det er så kedeligt, at folk har sort tøj på fjernsyn. Så jeg tænker, at man må tage nogle farver på. Tusind tak. God fornøjelse. Tak for det. Klokken er nu blevet 17:30. Du lytter til Radio 24/7. Kan du huske Bill Cosby? Det var jo ham, komikeren fra Cosby og Company. Han er nu blevet 76 år, og han har faktisk tænkt sig at gøre et comeback med en ny komedieserie. Det er ganske overraskende. Cosby, han blev et fænomen i 1980'erne, og han huserede i den her komedieserie The Cosby Show mellem 84 og 92. Men hvad går det nye ud på? Jamen, jeg snakker med en ekspert i Bill Cosby om 10 minutter. Nu er der nyheder her på 24/7 med Katrine Brahl Petersen. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Der er indkaldt til hastemøde i SF i morgen. Her skal partiets folketingsgruppe og landsledelsen drøfte salget af energiselskabet DONG. Og ifølge Berlingskes oplysninger skal SF'erne på krisemødet også diskutere, om partiet overhovedet skal være med i regeringen. Og SF bør faktisk trække sig helt fra regeringen, sådan lyder det fra det nytiltrådte folketingsmedlem Carsten Hynge. Som situationen har udviklet sig, ikke kun med DONG, men også med den række sager før, der hælder jeg til, at jeg tror, at vi får mest ud af det som parti at træde ud af regeringen. Og mødet, det vidner om et splittet parti, vurderer politisk redaktør på Radio 24/7 Jesper Thermansen. At bruge ordet et parti eller en regering i delvis opløsning er vel ikke for meget sagt i den sammenhæng. Mødet mellem det syriske styre og den syriske opposition, der skulle have fundet sted i dag under de igangværende fredsforhandlinger i Genève, er blevet aflyst. Det siger medlemmer af den delegation, der repræsenterer den syriske opposition, og begrunder aflysningen med, at der er for store uenigheder om grundlaget med forhandlingerne. Ifølge den syriske opposition er det FN's særlige udsending for Syrien, Lakhdar Brahimi, der har aflyst mødet for at få det syriske styre til at tage stilling til ideen om en overgangsregering. Bevæbnede mænd har affyret skud mod politifolk foran en kristen kirke i den vestlige del af hovedstaden Kairo i Egypten, skriver AFP. En politibetjent blev dræbt, og to blev såret, oplyser sikkerhedskilder. Tidligere i dag blev general Mohammed Saeed, der var den egyptiske indenrigsministers højre hånd, skudt og dræbt nær sit hjem i Kairo. Skyderierne kommer dagen efter, at det egyptiske militær meldte ud, at det støtter herrechefen Abdel Fattah al-Sisi som Egyptens næste præsident. Al-Sisis ledelse var dem, der afsatte præsident Morsi i juni måned sidste år. Kvinder får 3 gange så mange bøder eller domme som for 30 år siden, det viser en ny rapport om kvinders kriminalitet fra Justitsministeriet. Antallet af brud på straffeloven, færdselsloven og andre særlov er for kvindernes vedkommende steget med 200% siden 1983. Hos mændene der er stigningen langt fra så kraftig, der ligger den på 66%. Den store ændring hos kvinderne skyldes dog ikke, at flere er endt i en kriminel løbebane, understreger forskningschef i ministeriet Britta Køvsgaard. I stedet skal forklaringen findes i en række lovændringer, og at nye områder er gjort strafbare, samt en øget risiko for, at kvinder overtræder færdselsloven, siger hun. Et hurtigt kig på vejret i aften og i nat skyde, og i de nordlige og østlige egne efterhånden også sne og snefyning rigtig mange steder, og temperaturer ned mellem 2 og 5 graders frost. Vinden den bliver jævnt til hård fra sydøst og øst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, vi er godt i gang med det, vi kalder for Katrine-tid. Vi har lige haft nyhedsoverblik med Katrine Brahl Petersen, og nu kan jeg sige velkommen til Katrine Overgaard. Ja, tak skal du have. Jeg synes, det lyder fint med Katrine-tid. Ja, men det er, der er lige sådan sat 10 minutter af til jer, der hedder Katrine. Det kan vi lide. Og du er journalist på Berlingske Business, og vi skal snakke lidt om, hvordan det er gået på aktiemarkederne i dag. Fordi vi kan jo lige så godt sige, at de sidste par dage, der er det ikke gået så godt. Der har været dårlig stemning, og aktierne de er faldet. Men hvordan er det så gået i dag? Jamen, det er gået noget bedre. Altså, når vi ser rundt omkring i Europa, så var der sådan pæne stigninger. Det tyske DAX-indeks steg 0,7%. I Frankrig steg det ledende indeks 1,1%. I Spanien 1,3%. Herhjemme, der steg aktierne 0,9%. Så herhjemme, der nåede vi ikke helt lige at vinde. Det vi tabte i går, der faldt det ledende indeks 2,4%. Men der var altså noget pænere tal rundt omkring, end der har været de sidste par dage. Har du en forklaring på det? Altså, det ville være skønt bare at kunne pege på en enkelt ting, men det skyldes nok flere faktorer. Altså, et af de lande, som der har været stor bekymring om her på den seneste tid, det er Kina. Fordi vi har fået nogle tal, der peger på, at væksten ikke er så høj, og så dels, som vi også talte lidt om i går, så har der i starten den her uge været særlig bekymring om nogle kinesiske investeringsbeviser, som man var bange for at kunne medføre nogle store tab for investorerne, fordi de virksomheder, som de her investeringsbeviser var med til at finansiere, var i vanskeligheder, særligt et mineselskab. Og der var man er simpelthen ikke vant til, at man kan tage penge på den her slags investeringsbeviser i Kina, så hvis der var tab på dem, så var man bange for, at det ville skabe sådan en helt lavine-effekt, eller det, vi så i forbindelse med Lehman Brothers' kollaps. Og der fik vi egentlig allerede i går sådan at vide, at der var en ukendt investor, som nok viser sig at være den kinesiske stat, som var villig til at gå ind og dække de her tab, men det har vi sådan yderligere fået bekræftet i dag, så det er nok en del af forklaringen. Og så er der kommet nogle regnskaber fra USA i sidste time, vi taler om Ford, som har fået rekordindtjening både på det asiatiske og kinesiske marked, og så på den måde, der er der sådan flere positive takter i dag. Så sådan en ukendt investor i Kina, som måske er staten, hvorfor i alverden skulle de vælge at gå stille med dørene, hvis det er dem? Jamen, det er fordi, at egentlig så har man ikke rigtig lyst til i Kina at gå ind og støtte altså de her investorer. Altså egentlig så er der meget tale om, at man burde bare lade investorerne få de her tab, fordi så vil man lære, at man også kan tage penge på den her slags investeringsbeviser. Men det er alligevel også lidt farligt. Og i Kina, der altså, selvom det er en investeringsbank, der går ind og dækker det her tab, så er det sådan i praksis nærmest staten, fordi staten og de kinesiske banker er så tæt forbundet. Så det er i hvert fald den snak, der går i markedet af, at det er i virkeligheden i hvert fald delvis er staten, der går ind og tager de her tab. Vi har de seneste dage også talt lidt om, at investorerne var ved at flygte fra det, man kalder for emerging markets, sådan nogle vækstlande. Mm. Er det en tendens, der er blevet stabiliseret nu? Ja, der er i hvert fald tegn på stabilisering i forbindelse med nogle af de her lande. Altså den tendens, vi også har set på grund af det den seneste tid, det er, at valutakurserne i lande som Sydafrika, Tyrkiet, Indien er faldet, fordi, som du siger, investorerne flygter både fra aktiemarkederne og de her valutamarkeder. Og der har vi set i dag, at der er sådan noget stabilisering nok delvis, fordi at man i Indien har været ude at hæve renterne, og i Tyrkiet, der siger centralbanken også nu, at nu bliver vi nødt til, nu gør vi noget for at forhindre, at valutaen, som i det her tilfælde er liraen, bliver ved med at styrtdykke. Og alene det, at man går ud og siger, at man vil gøre noget, det har så været med til at stabilisere liraen i dag. Så må vi så se, hvad det er, de har tænkt sig at gøre, fordi de holder møde i Ankara i aften, og det bliver spændende at følge. Og hvad så med andedammen? Jamen, andedammen, altså, som sagt, så er C20-carbindekset er steget 0,9% i dag, og ellers så er bytten sådan set bare vendt på hovedet i forhold til i går. Altså, i går, der så vi, at Vestas var den mest faldende aktie, faldt over 7% i dag, slået 7% i går. I dag stiger Vestas så 7,8% og lander i toppen af indekset. I går, der var TDC den eneste aktie, der lige klarede sig i plus. I dag er TDC den aktie, der falder mest, nede med 1,3%. Så det er sådan den typiske tendens med, at investorerne, når der er god stemning, så går de efter det, vi kalder de cykliske selskaber, dem, der er meget afhængige af verdensøkonomien, som for eksempel Vestas, og så smider de defensive selskaber, som for eksempel TDC, som ikke er så afhængige af verdensøkonomien. Folk har brug for at kunne tale i telefon, uanset hvordan det går med økonomien. Det kan man sige. Jeg kan også forstå, at der kommer et par vigtige ting, et par vigtige regnskaber her inden for de næste par dage, fra danske virksomheder. Hvad er det for noget? I morgen der kommer regnskab, første kvartals regnskab for Coloplast, de har forskudt regnskabsår. Og så kommer Nordea også med regnskab i morgen. Det bliver spændende at se, hvordan det går med Nordea, både i forhold til deres danske og deres svenske forretning. Det er jo sådan den nordiske bank, der har klaret sig bedst her i løbet af de seneste år. Og så kommer torsdag, kommer Novo Nordisk, som jo er det mest værdifulde selskab på fondsbørsen, og det bliver også spændende at se, hvordan det går med deres salg. Tusind tak, fordi du var med, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Og nu kan jeg sige hej til Ole. Hej. Hej Ole. Vi skal jo snakke om Bill Cosby. Ja. Han er jo blevet 76 år nu. En gammel støder, ikke? Men han er gang i med et comeback, simpelthen. En ny komedieserie. Ja, han forsøger det i hvert fald. Ja. Skal vi prøve lige at genopfriske hukommelsen? Han er mest berømt for det, han lavede i 80'erne. The Cosby Show. Ja, man kan godt huske det nu her, ikke? Jo, det kan man. Og det er jo nemlig tema-melodien fra showet her. Og det var et af de mest populære komedieserier nogensinde i USA. Ja. Det kan være, at jeg lige skal præsentere dig ordentligt, Ole. Ja. Du hedder Skyt til efternavn, og du er tv-tilretlægger, og så er du grundlægger af hjemmesiden sofakritiker.dk. Ja. Og vi skal snakke om Bill Cosby, og vi skal snakke om hans comeback. Men lad os prøve først at snakke om det, vi hører i baggrunden her. The Cosby Show. Hvad var det kunne? Jamen, Det kunne skabe rigtig god stemning for hele familien. Ligegyldigt hvor i verden man nærmest boede, så kunne man jo genkende til en af de her karakterer i hvert fald. Der var masser af os selv, man kunne genkende i hvert fald en af figurerne. Og hvis man ikke lige har set den, så er det sådan en sort familie i New York, måske? Ja, eller Washington. Jeg kan faktisk ikke huske det. Okay, men det, og så er det deres dagligdag. Ja. Og han er læge. Og konen er advokat. Ja. Og så har de huset fyldt med børn, som drenge og piger, som har hver deres problemer og hver deres sted i livet. Ja, det er jo den her overklassefamilie, fristet til at sige, men de har jo hverdagsproblemer ligesom alle os andre. Nogle klarer sig svært i skolen, og nogen bliver drillet af nogen. Og alt bliver løst med at den her rolige familiefar, spillet af Bill Cosby, Dr. Huxtable, som han hedder i serien. Og meget af det bliver løst med humor. Og det er jo bare dejligt. Fordi hvad var det, der gjorde den exceptionel, den her serie? Fordi en familie med hverdagsproblemer, det er jo som om, det er jo ikke et helt nyt koncept. Altså, det er jo noget, der både er prøvet af både, altså før, men også siden, ikke? Ja. Hvad var det, den kunne, den her? Jamen, altså, den kunne jo kort og godt Bill Cosby, som jo er, inden han kom på fjernsynet, var en stand-up-komiker og en af de første i branchen, og en af dem, der var med til at gøre det populært. Så han er jo en sjov mand, der kan noget, og det er jo så, fordi han kan løse de her hverdagsproblemer med humor. Ja. Kan du give et eksempel på noget, han kan? Jeg ved ikke, om du kan, det er ikke, fordi du skal kunne en joke, men kan du prøve? Jamen, altså, det, der gør ham særlig, og på den måde også meget bred, det er, at han er meget ren i sin komik. Han banner ikke, han er ikke pervers, han er sjov på, nogen måske sige, den der onkelagtige måde, men det er mere sofistikeret end det. Men han er jo en af de komikere, der i mange år har været efter mange af de unge komikere, der kom efter ham, som så ikke er så unge længere, men Eddie Murphy og hvad de hedder alle sammen, der er jo banner og svogler på scenen. Han synes, de er for frække. Han synes, de er for frække, og han synes ikke, der er grund til det. Okay. Så skete der jo det i 90'erne, at seertallene begyndte at dale på The Cosby Show. Og i USA, der skyldes det for eksempel, at der kom tegnefilmen The Simpsons, der ramte skærmen i 89, og det blev jo så, det var med til at tvære The Cosby Show lidt ud. Og så har der været lidt stille omkring Bill Cosby, så er han blevet 76 år, og så lige pludselig, så er han i gang med en ny komedieserie. Ja. Hvordan spår du sandsynligheden for, at det bliver en succes? Ja, det er 50-50. Der er jo ikke nogen af os, der har set noget af den her serie endnu. Vi ved, at han er i gang med den, og vi har fået en beskrivelse af, hvad den handler om, og den lyder umiddelbart som en nyere udgave af The Cosby Show, som vi kender det fra dengang. Nu er han bare blevet bedstefar, men han er stadig det her familieoverhovedet i en familie-sitcom. Så rammen ser umiddelbart ud til at være den samme, og mere ved vi ikke. Men om det så holder i 2014, det er svært at sige. Og siden dengang, der har han jo markeret sig i den offentlige debat faktisk. Han har jo ikke været helt væk. Han har, som du selv siger, kritiseret glorificeringen af hip-hop-kultur. Han har også kritiseret afroamerikanske forældre, der har svigtet i børneopdragelsen. Og lad os prøve lige at blive lidt ved det moralisten Bill Cosby, som han jo også er. Vi skal høre et klip fra et show af en anden sort komiker, der var stort i 80'erne, og det var Eddie Murphy. Og i det her klip, der fortæller han så om et opkald, han på et tidspunkt modtog fra Bill Cosby. And that's when Bill got pissed. That's what I'm talking about. You cannot say fuck in front of people. And I got mad. Because he thought that was my whole act. Like I just walked down on the stage and cursed and left. And I managed to stick in some jokes between the curses. You couldn't give no curse show or walk out and say, hey, felt for him, motherfucker, dick, pussy, snot, and shit. Good night. Good night. Suck my dick. Bye-bye. Hvorfor er der nogle af de andre sorte kulturpersonligheder, som for eksempel Eddie Murphy her, der er irriteret på Bill Cosby? Jamen altså, det er jo, som du siger, han er jo en moralist. Vil jo gerne trække hele kulturen, både stand-up-kulturen, men også den afroamerikanske kultur i USA, i en anden retning, i en mere stueren retning. Og det tror jeg også, danske komikere ville kunne ikke genkende til. Det hader de. De vil jo godt være dem, der går til kanten hver gang. Og det harmonerer jo ikke med Bill Cosbys måde at gøre tingene på. Men det er for øvrigt også sådan, Jerry Seinfeld gør tingene på, og har gjort i mange år. Han banner heller aldrig på scenen, og er også komiker på en mere sådan ren måde, og det er jo en stilart. Og Bill Cosby har også sagt, at hans nye serie her, ja, den skal repræsentere det, han kalder for gode amerikanske familieværdier. Så det er måske også den vej, det kommer til at gå. Altså, det bliver sådan en moralsk forelæsning, samtidig med, at det bliver en komedieserie. Jamen altså, formentlig, så vil han jo skifodre os med både tunge moraler, men på en humoristisk måde, som vi så det i The Cosby Show. Jeg tror, det er det, han kan. Og de shows kan vi jo alle sammen huske, men dog primært fra sen 80'erne op til midten 90'erne, også med Full House og hvad de hedder, alle de der serier. Og dem ser vi ikke så mange af nu, så derfor kan man have sin tvivl om, hvordan kommer til at klare sig i 2014. Fordi nu skal vi være lidt, gå lidt mere til kanten. Ja, efter, men vi, ja. Men det kan være, at han kan det. Altså, han har jo for nylig lavet comeback på flere andre platformer, har været i en række amerikanske talkshows, hvor han har lagt publikum flad af grin i en alder af de her... Og det kan han stadigvæk. Det kan han stadigvæk, og han har lige været ude med sit nye stand-up special, der hedder Far From Finished, og jeg tror, det er det, han gerne vil bevise, at han er langt fra færdig. Okay. Og det her, det er også noget, der har fået tv-kommentatorer til at spå om, at om Bill Cosby, han kan skabe den her store succes igen. Ikke? Og der er nogen, der advarer om, at det kan ende i en stor fiasko. Og så henviser de til en anden ny tv-serie, som har et andet 80'er-ikon i hovedrollen. I am willing to supplement your income by 25 cents a week in exchange for a service. What could be more reasonable? Alex, I don't want to clean your room. Kan du høre, hvem det var? Ja, det kan jeg. Det er en af mine helt store ungdomsidoler. Michael J. Fox. Lige præcis. Ja. Og han har jo så for nylig gjort comeback i serien The Michael J. Fox Show, simpelthen. Ja. Kan du prøve at beskrive den serie, og så kan du også prøve at beskrive, hvorfor det blev en fiasko? Ja, Michael J. Fox trådte jo tilbage for nogle år siden som skuespiller. Det er, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden det er. Det nærmer sig vel efterhånden 10. Fordi han blev ramt af Parkinsons, og dermed ikke længere kunne være den skuespiller, han gerne ville være, fordi han ryster over hele kroppen og har tics. Så han trådte tilbage og har sidenhen lavet stemmer til nogle tegnefilmer eller andet. Men det er ikke det store. Nu har han så ligesom fundet ud af at forene det i en rolle, hvor han så spiller en nyhedsoplæser, der har været nødt til at træde tilbage, fordi han har fået Parkinsons, og gerne vil lave comeback i tv-verdenen. Så i virkeligheden så er det hans egen historie, men fortalt på lidt en anden måde, og han hedder Mike i serien i stedet for Michael og sådan noget. Mm. Så det er... en familie ser ligesom Cosby gerne vil lave. Ham og hans familie, hvordan klarer de sig, når far han lige pludselig skal på arbejde igen, og med den her sygdom. Jeg har selv set de første 3-4 afsnit af den, og jeg synes, den kunne da noget, men Michael J. Fox er bare desværre, fordi man ved, at han ikke spiller den her sygdom, så bliver det hele en lille smule sørgeligt. Man får lidt mere ondt af ham, end, og det er selvfølgelig ikke det, han er ude på, men det er bare der, det ender. Det ender lidt i en trist stemning, og det er ikke det, man gerne vil som komedie. Mm. Men hvad er fordelene så ved at opfinde sig selv igen? Og prøve at lave det samme en gang til, som Bill Cosby så vil høre? Altså, hvad kan man ligesom spille på, for at det kommer til at gå godt? Jamen altså, man forsøger jo at spille på noget genkendelse og på noget nostalgi, som man håber, folk stadig har i sig. Men nostalgi er også bare svært at genskabe, og det ser man altså... En af mine yndlingsdrengeserier, det var Dick Turpin, der var dreng. Den tåler ikke et gensyn som voksen. Så sådan er det jo med mange ting, og det jeg håber for Bill Cosby, at han kan, fordi han er en sjov herre, så jeg håber, han kan klare det. Men jeg er ikke sikker på, at han tåler et gensyn. Mm. Okay, Ole Skjødt, tak fordi du kiggede forbi. Selv. Og du er tv-tilrettelægger og grundlægger af sofakritiker.dk. I dag i Millionærklubben. Er vi stadigvæk på vej ned, eller retter vi os? Nu retter vi os. Altså i dag er vi oppe med 0,6. Og Vestas ligger for land med en stigning på 2,7, efterfulgt af GN Store Nord med en stigning på 2%. Og over i minussiden har vi G4S dernede med 1%. Jeg er bange for, at nu skal der til at ske nogle store ulykker, og derfor har jeg rebet sejlene ganske voldsomt. Jeg har solgt ud af forleden dag, i fredag solgte jeg, i går solgte jeg Norske Skog og Lundbæk, og så købte jeg nogle Exakt Bære. Jeg har siddet stille i båden, der godt nok har vippet en hel del, men jeg synes ikke, den har vippet så meget, at jeg andet har taget en redningsvest på og overvejer, hvad vi så skal gøre. Det er jo et hajfyldt farvand derude, så hvis man er uheldig, så kan man også blive et. Nemlig. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? En bog. Ja, det er bare ikke længere en samling sider med en fast ryg, som vi kender den fra bogreolen. Det kan være en historie, der bliver læst op. Det kan endda være noget, der har illustrationer, som bevæger sig. En stigende andel af danskerne har faktisk kastet sig over e-bøger, og det får forlagene til at satse mere på at lave særlige e-bøger, der udnytter skærmens muligheder, og ikke bare har tekst som en almindelig bog. Et af de forlag er Lindhardt og Ringhof, der ser mulighederne inden for kogebøger for eksempel. Det fortæller Gertrud Schmidt, som er redaktionschef på netop Lindhardt og Ringhof Digital. E-bøgerne har jo den fordel, at de er skrevet på, på en skærm, og at skærmen også kan alt muligt andet. Den kan både linke, og den kan vise video, og den kan afspille lyd på langt de fleste e-bogslæsere og iPad selvfølgelig. Så nogle af de områder, hvor vi ser det interessant at berige e-bøgerne, jamen, det er jo for eksempel på kogebøger, hvor man kan lægge langt større billedgallerier ind. Der er ikke nogen begrænsning i forhold til sideantal. Man kan arbejde med videoer, med instruktioner, med at visualisere, hvordan en ret bliver til. Man kan også i børnelitteraturen, det er noget, der finder sted allerede nu, i høj grad lægge oplæsninger på, så børnene selv kan sidde og læse, og man kan lægge animationer ind på billedsiden, sådan så der også sker noget andet på siderne. Kunne man forestille sig sådan noget med, at der kommer spillelementer ind i bøger i højere grad? Spillelementerne er meget interessant. Jeg tror, som forlægger skal man være opmærksom på, at vi er ikke de bedste til at lave spil, vi er de bedste til at lave bøger. Men når det er sagt, så både i forhold til børn og unge, og også i forhold til at udvikle nye typer historier, så kan spillelementer som for eksempel det at skulle tage et valg i løbet af en bog og ændre slutningen på den måde, være rigtig interessant at arbejde med. Og hvis man ser på over nogle årstal her, så steg antallet af e-bøger i Danmark fra 2011 til 2012 med 100%. Og det er faktisk læsere i alle aldre, der har kastet sig over formatet. Det er noget, en ny undersøgelse viser, og den er lavet af lektor Rasmus Helles og professor Stig Jarvad fra Københavns Universitet. Jamen, jeg tror, at noget af det, der er afgørende, det er, at den teknologi, der skal til for at læse den er blevet mere udbredt. Og der har de her tabletcomputere, altså iPads og tilsvarende, de har vist sig at spille en vigtig rolle for, at det er blevet meget mere tilgængeligt og nemt for folk at få fat i en e-bog og sidde med den på en bekvem måde og læse i den. Så det har meget at gøre med, at nu skal man ikke længere kun anskaffe de her specielle e-bogslæsere, men man kan nøjes med at bruge den almindelige tablet eller iPad, som man har i husstanden i forvejen. Og det bidrager til at stimulere anskaffelsen af e-bøger. Og det sagde Stig Jarvad, altså, som er professor ved Københavns Universitet. Og jeg har nu fået besøg her i studiet af en gæst, som har sat sig ved en mikrofon, der ikke virker. Ja, det er rigtigt. Må jeg bede om at sætte dig lige derover? Ah, perfekt. Og så kan jeg lige introducere dig i mellemtiden. Du hedder Marie, og du hedder Markvad Andersen til efternavn. Det er rigtigt. Og så er du forfatter. Og i næste uge, der udgiver du en bog, som er lavet direkte til det her e-bogsmarked. Ja, det er rigtigt. Altså, den er ikke lavet til en almindelig bog, den er kun lavet til e-bøger. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for en bog? Ja, jamen det kan jeg sagtens. Det er en genopfindelse af en gammel genre, som de fleste på vores, eller i hvert fald kender tilbage fra 80'erne. Og vores alder er... Ja, jeg er 32. Ja, jamen, det er nogenlunde det samme. Nu håber jeg ikke, jeg fornærmer dig. Jo, det er nogenlunde det samme. Men som de fleste kender tilbage fra 80'erne, hvor man havde de her Choose Your Own Adventure Stories. Der er mange, der har læst svære trolddombøgerne blandt andet. Slå med terninger, og så kan man... Ja, du kan tro, jeg har siddet der. Yes. Så hvis man slår en femmer, så kan man gå til højre end sekser og får man et eller andet. Ja. Konceptet er nogenlunde det samme her, altså at man foretager valg undervejs hele tiden. Man hjælper sin hovedperson igennem historien. Der er ikke nogen terninger her, godt nok. Og grunden til, at det er specifikt lavet til e-bog og e-bogs egnet, det er, at det, at man linker sig igennem for det første, det ændrer alting. Det ændrer læseroplevelsen massivt. Altså, du husker, at du sidder og bladrer. Så det vil sige, at man kan huske, om man går frem og tilbage, for eksempel. Hele den der narrative oplevelse af, om man bevæger sig frem eller tilbage, er ret afgørende i en fysisk bog. I e-bogsformaten, der har man ingen fornemmelse af, om det er frem eller tilbage. Altså, potentielt set bevæger du dig aldrig. Der er ikke nogen rummelig fornemmelse af retning, og der er heller ikke noget, der hedder start og slutning. Kan du prøve at give et eksempel? Ja, det kan jeg sagtens. Bogen hedder Adam og det mystiske spøgelseshus, og man hjælper også Adam. Hans lille søster Trille er blevet væk, og man hjælper ham med at rende ud og lede efter hende. I det øjeblik, han står så over for de her valg hele tiden. Vil du kæmpe mod kæmpeedderkoppen, eller vil du prøve at fodre den med hundekiks, for eksempel? Så klikker du, og nu har jeg afprøvet det her på børn og voksne en hel del gange. Du klikker der videre alt efter, hvad du så svarer. Kan vi prøve at tage den her med kæmpeedderkoppen? Ja da. Man kan vælge at give den en hundekiks. Hvad ja. Sker der så? Det er ikke en god strategi lige i den her sammenhæng. Det kan den ikke lide, eller det hjælper ikke så meget. Og det ved man selvfølgelig ikke. Altså det, der er spændende ved at opleve folk læse det her, det er, at jamen, du hele tiden vælger, så bevæger du dig videre i historien. Men du bliver meget nysgerrig på, hvad ville der være sket, hvis du havde valgt det andet. Men du kan ikke gå tilbage. Og det kan man ikke? Jamen, fordi gamle bøger, som jeg sad med i 80'erne, som du selv var inde på, der kunne man nemlig godt snyde. Der kunne man sagtens gå tilbage. Man kunne lige slå igen. Man i princippet også godt her. Men da jeg startede med det her projekt, der var det faktisk, fordi jeg genfandt ligesom interessen for de her bøger. Jeg fandt nogle moderne bøger, og så blev jeg så mega skuffet, fordi som voksen især, de er meget nemme at overskue. Altså, det er ligesom om magien forsvinder. Du kan se, når jeg så valgte jeg det, og så blev det sendt herhen. Jeg ville lave et univers, man ikke kunne overskue. Altså et univers, man kunne blive væk i. Der var så stort, at du ikke ville kunne gå tilbage. Du ville simpelthen ikke kunne spore, hvor du skulle gå hen. Så man havde den her manglende fornemmelse af et rumligt afgrænset univers, men et potentielt uendeligt univers. Men man læser i den, der er ikke sådan, det er ikke små tegnefilm og sådan noget, der kommer op. Nej, det er det ikke. Og det synes jeg faktisk er en vigtig pointe, også i forhold til de kommentarer, der blev lavet før, at det er jo en del af Ibogens fremtid. Det er slet ikke tvivl om, det er. Også inden for børnebogsområdet. Og vi arbejder også lige nu på nogle formater, der kommer til at have flere interaktive elementer. Men man skal huske, at bare fordi man kan, så betyder det ikke, man skal. Altså, litteratur er stadigvæk litteratur. Man kan vælge at inddrage interaktive elementer, men man skal også tænke, om man vil have det skal... Altså, for mig var det meget vigtigt, at den her bog faktisk var litteratur, og ikke et spil, men noget, man læste. Noget, hvor man havde den her indlevelse og læseoplevelse, og dannede billederne ind i sit eget hoved. Og så lærer man jo også at læse, ikke? Altså, det er vel også en del af det? Jo, det er en ret stor del af det. Og jeg vil sige, til forskel fra normale bøger, så har den her bog også... For det første er der ligesom lagt op til en social læseoplevelse. Både fordi du hele tiden skal foretage de her valg, og det er oplagt at gøre sammen. Og børn, der sidder foran en skærm, er meget mere vant til at være sociale omkring læseoplevelsen, end børn, der sidder med en bog. Aha. Du har jo testet bogen her på en række 6. klasses elever. Ja. Og hvordan var reaktionen? Det var helt fantastisk. Altså, noget af det, de var meget, meget chokket over, en af de største reaktioner, jeg fik, det var at det der med, at Adam kan dø. Han dør virkelig, virkelig mange gange på mange forskellige måder. Og deres chok over... Altså, de er vant til... De kender jo godt bogformatet. De er jo vant til, at der er en narrativ linje, de er endda vant til, at det følger berettermodellen, så nogenlunde de ved cirka, hvad der skal ske. Så den der fornemmelse af, at du tror, du ved, hvor du skal hen, og så sker der noget fuldstændig andet, kom meget bag på dem. Og så var de også meget sådan både provokeret, irriteret og nysgerrige på det her med, at det var et potentielt uendeligt univers. De kunne ikke finde ud af det. De spurgte meget bagefter sådan noget med, hvordan kommer man herhen, eller hvornår i historien foregår det her, eller hvad hvis man drejer til højre? Og der måtte jeg forklare dem. Altså selv jeg kan faktisk ikke... Jeg har ikke... Har du talt på, hvor mange valgmuligheder der er? Hvor mange forskellige kombinationer? Jamen, vi prøvede at regne det ud. Ja. Og det er faktisk... Altså, det lyder fuldstændig åndssvagt, men det er faktisk over en million kombinationer. Der er lidt over 311 afsnit. Og de er kombineret på kryds og tværs. Så jeg vil sige, altså... Jeg tror faktisk, det er fysisk umuligt at kunne nå ud i alle afkort den her historie. Man skal eddermame være hardcore fan, hvis du skal nå igennem alle afsnit den her historie. Tak fordi du kom, Marie Markvart Andersen. Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte. Og du har jo bogen Adam og det mystiske spøgelseshus, som den har du lavet, og den udkommer i næste uge. Og lad mig lige prøve at høre, hvordan kan man så få fat på sådan en? Jamen, det kan man igennem alle de sider, hvor man køber e-bøger, Saxo og igennem Lindhardt Ringhof. Kan man også gå ned i en boghandel og købe? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved du ikke? Nej, okay. Altså, det kan man jo så finde ud af. Man kan jo bare gå ned i en boghandel og spørge efter Adam. Tak fordi du kom i hvert fald. Det var så lidt. Og jeg kan sige velkommen til min sidste gæst i dag, Otto Lerche. Tak skal du have. Jamen, det var da så lidt. Du er... Mikrofonen. Ja, du skal. Det er jo den ene mikrofon, der virker i studiet i dag. Ja. Nu har du sat dig på pladsen. Sådan. Så ved du også det jo i øvrigt. Fordi du er jo studievært. Du skal have min plads om 6 minutter. Du er vært på AK24/7. Ja, så jeg ved, man skal sidde ved mikrofonen. Ja. For det rigtige spiller. Jamen, du ved, at dine gæster skal sidde der. Men hvad, hvad har I på tapetet? Jamen, jeg sidder med en liste her, som jeg har fået af en af mine gæster her tidligere i dag. Og det er en liste over... filmtitler. Det er jo sådan, at filmtitlernes guldalder, det var jo i 1980'erne med Røven af 4. division, Røven fuld af penge, Skum, Skæg og Skrammel, Ud og Botte med de flotte, Bankekød til slemme drenge, Køllesmæk til hårbørster. Det er virkelig gode titler. En dejlig liste. Ja, det kommer an på, hvordan man ser det. Det er i hvert fald sådan fængende titler. Ja. Pointen er så, at dem laver man af og til stadig. Nå. Kan du give et eksempel? Der er 5 sekunder tilbage. Altså, den nye Anchorman-film hedder Fortsat flimmer på skærmen. Klokken er 18.